Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Qbox.nl. Aankomende zaterdag staat de Lotto Jackpot op 6,4 miljoen euro. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. NPO Radio 1. VPRO. Echte helden, getuigen zelden. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Maar toch stonden tenminste twee zelfverklaarde helden van de Europese waarde 5 jaar geleden op het Maidanplein in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En ze getuigden luid van de nooit verzagende steun van Europa voor de Oekraïnse revolutie. Tja, wat is daar 5 jaar later van terechtgekomen? Die dure beloftes van Guy Verhofstadt en Hans van Balen. En van veel andere Europese politici destijds. Straks de balans van 5 jaar later. En hoe komt een Nederlandse hacker aan alle persoonsgegevens van 2,5 miljoen Oeigoerse Chinezen? Dat en een klein beetje meer tussen nu en 7:30 in Bureau Buitenland. China houdt ruim 2,5 miljoen burgers die in de provincie Xinjiang wonen dag en nacht in de gaten. Dat blijkt uit een datalek bij een Chinees surveillancebedrijf. En dat is gevonden door een Nederlandse onderzoeker. En dat ligt gevoelig, want in Xinjiang zitten naar schatting 1 miljoen Oeigoeren vast in Chinese heropvoedingskampen. In de studio de hacker die het datalek heeft gevonden, Victor Gevers. Goedenavond, Victor. Goedenavond. En op enige afstand China-kenner Stijn de Klerk van de Universiteit Leuven. Goedenavond, meneer de Klerk. Goedenavond. Ja, Victor Gevers, om te beginnen, hoe ben je dit datalek op het spoor gekomen? Om even uit te leggen, de stichting waar ik mee samenwerk en de vrijwilligers, wij zoeken het hele internet af naar kwetsbaarheden die bekend zijn. Om een idee te geven van schaalgrootte. In 2018 hebben we 600.000 meldingen gedaan van kwetsbaarheden, waarvan 500.000 zijn opgelost. Ja. Dit jaar zijn we begonnen met dezelfde grote hoeveelheid. Is dat een Nederlandse NGO of een Nederlandse stichting? Een Nederlandse stichting. Okay. Ja. Maar we werken met vrijwilligers over de hele wereld. Aha. En we zijn het nieuwe jaar weer begonnen met inderdaad het doen van meldingen. En elke week proberen we een aantal databases daarvan te vinden, de eigenaar van te vinden. En daar zo snel mogelijk een melding van te maken, zodat ze niet getroffen kunnen worden door nare praktijk. Ja, dus jullie zijn een soort vrijwillige brandweer van het internet, zou ik maar zeggen. Dat is een goede beschrijving. En wat heb je precies gevonden in dit geval? Het ging om een database die zich begon in China. Daar zijn er wel meerdere van op dit moment online. Alleen deze had een zeer merkwaardige naam qua database-structuur. En de tabellen die gaven iets aan dat het iets gewichtiger was dan een pizzabedrijf of iets anders. Okay. Dus vervolgens zijn we gaan kijken of we aan de server konden zien wie de eigenaar was. Dat konden we niet, want alles was in het Chinees. Ja. We hebben geprobeerd dingen te vertalen met Google Translate. Dat ging voor de helft goed en voor de helft niet. En vervolgens gingen we kijken of we met een paar records in die database, een stuk of 10, of we daar wijzer van konden worden. Wat het doel is van de database en wie misschien de eigenaar was. Ja. Dat lukte niet, dus we moesten dat vergroten naar 100 gebruikers, naar 1000 gebruikers. En op een gegeven moment kwamen er ook GPS-locaties bij. Dus samen GPS, dat zijn gewoon geografische locaties. Ja, geografische locaties. Plekken op de kaart, zou precies. Ik maar zeggen. Ja. Dus die gaan we in Google Maps gaan plakken om te kijken of daar iets uitkwam. En we kwamen iedere keer op dezelfde provincie uit. En die provincie die matchte zeg maar ook met waar de server stond. Dus vervolgens zijn we verder gaan kijken en zijn we de namen die in de database stonden gaan vertalen met Google Translate. En daar kwamen duidelijk namen uit die bij deze mensen horen, zeg maar. Dus heel herkenbaar, echt moslimnamen. Chinese moslims. De provincie waar je uitkwamen was Xinjiang in het noordwesten van China. Ja. Waar een Oeigoerse minderheid inmiddels woont. Vroeger waren ze daar de meerderheid, maar nu niet meer. En waar de laatste tijd veel nieuws over is vanwege die heropvoedingskampen. En wat vonden jullie dan allemaal van al die mensen met moslimnamen die door camera's in die provincie gespot waren? Want dat is wat jullie vonden, hè? We vonden dus eigenlijk een systeem. Bij die eerste 1000 namen hadden we, dit hoort bij dit bedrijf. We konden ook in één keer een bedrijf vinden. Dus we hebben ook netjes bij het bedrijf gemeld. Let op, deze database staat naar het internet open. En niet alleen met leesrechten, ook maar met schrijfrechten. Dus kwaadwillende nuk zouden dus ook nog daar data in uit kunnen halen en ook data kunnen vervangen of gewoon helemaal verwijderen. Dus daar hebben we netjes sowieso een melding gedaan, want dat doen we altijd. Ja. Van, luister, hey, uw bezit staat online en het is niet veilig. En vervolgens kwamen we pas tot de conclusie van, oh, deze database wordt echt gebruikt om een kamp dicht te houden. En dat was natuurlijk nadat we de melding hadden gedaan. Omdat we op internet gingen vragen bij mensen van, joh, hoe zit dat nou precies? En deze database bevat dus zeg maar alle persoonsgegevens van de mensen die in en uit het kamp mogen. En vervolgens zijn er ook allerlei trackers in dat gebied, dus camera's, waar foto's van mensen worden gemaakt, waar geregistreerd deze persoon is langs deze checkpoint gekomen. Oké, okay, dus dit gaat om mensen die in een van die kampen zitten? Die in en uit een kamp mogen. Want, in en uit een kamp mogen. Ja, dat hebben we nu ook begrepen, want mensen die niet uit het kamp mogen, dus die heropgevoed moeten worden, die mogen het kamp niet uit. Nee. Maar dit zijn dus mensen die dus wel af en toe erin uit mogen, maar alleen in de provincie mogen blijven. En die vervolgens dus geregistreerd worden. Juist. En op andere plekken door camera's in de gaten worden gehouden. Met camera's inderdaad en met checkpoints waar iemand met een handswipeapparaat staat en daar ID-cards doorheen haalt en een fotootje van iemand maakt. En waar hangen die camera's? Op wat voor plekken? Bij een moskee, bij eetgelegenheden, bij een bushalte. Dus eigenlijk op heel veel verschillende plaatsen. En we hebben eigenlijk uit die kleine hoeveelheid data waar we het onderzoek naar hebben gedaan, hebben we 10.000 GPS-punten gevonden in die provincie. Dus zo. Eigenlijk kun je heel goed zien, nou ja, eigenlijk alle toegangswegen tot die provincie. Ja. En alles eromheen. Er ontgaat en dat bedrijf dat dit doet, ik begreep uit wat ik erover gelezen heb, dat dat SenseNets heet. Wat is dat voor bedrijf? Het is een bedrijf wat zich specialiseert in het omzetten van videobeelden voor surveillance doeleinden. En dus inderdaad ook facial recognition, daar zijn ze erg goed in. Gezichtsherkenning, ja. Inderdaad. En wat machine learning eromheen om bepaalde dingen te kunnen voorspellen. Ja. Steven de Klerk, in hoeverre is dit nieuws voor u? Op zich is het natuurlijk niet echt nieuws, omdat er al heel veel bewijsstukken zijn gebracht over het bestaan van die kampen en ook gewoon over de immense surveillance die dat zich spreidt over de provincie Xinjiang. Er zijn heel wat rapporten geweest, ook over mensen die in kampen hebben gezeten, ook over de Oeigoerse diaspora. En ook over mensen die nog in Xinjiang zijn geweest, over de vele verschillende politie-eenheden die daar zijn. Het feit dat mensen verplicht een app moeten installeren op hun telefoon, die daar alles bijhoudt. Ook het feit dat er overal inderdaad camera's zijn met gezichtsherkenning en dergelijke zaken meer. Ja. Dus in die zin is het geen nieuws, maar het is wel een heel belangrijk nieuw element dat eigenlijk gewoon aanduidt hoe diep dat die surveillance staat gaat in Xinjiang. Ja, ja. Xinjiang wordt daar ook een beetje beschouwd als de ground zero, het laboratorium van surveillantie, dat eventueel ook in andere regio's in China maar goed, dat uitgebreid wordt. Er gaat dan in dat laboratorium wel wat mis, want al die gegevens waren dus gewoon openbaar toegankelijk en zelfs ook voor buitenstaanders als Victor hier naast mij te wijzigen eventueel. Ja, inderdaad. Vinden ze dat erg in China, denkt u? Ik weet niet wat ze daar over precies denken. Maar ja, langs de andere kant, zoals ik zei, het is geen geheim meer. En het is in die zin ook wel een teken dat de Chinese overheid op zich niet zo hard bezighoudt met wie dat kan zien. Dus zij houden zich gewoon aan hun eigen principes, zal ik maar zeggen. In die zin kan ik mij wel voorstellen dat zij er heel wat laconieker mee omspringen dan dat in andere delen van de wereld gebeurt. Oké, okay. Victor Gevers, was dat inderdaad ook de aard van de reactie van SenseNet? Hebben ze gereageerd en was dat inderdaad een laconieke reactie? Ze hebben niet gereageerd op onze e-mail. Ze hebben volgens mij wel gecommuniceerd met de pers in China, maar niet daarbuiten. En daar moet uitblijken dat het niet zo'n probleem was. Oké, want weten jullie iets over die communicatie met de pers in China? Zijn er dan in China journalisten die met zo'n gegeven iets gaan doen? Of? We hebben natuurlijk pas bekendgemaakt, toen het lek opgelost werd. Zeg maar. Want je wil natuurlijk niet mensen wijzen naar een systeem. Want het is natuurlijk een security systeem voor een kamp. En nogmaals, het is niet alleen lezenrechten, het is ook schrijfrechten. En je kunt ook zien dat die eigenlijk vanaf vorig jaar, vanaf juli eigenlijk al voor open stond. En dat die in december zijn er gewoon groepen die dit soort databases opzoeken en deze gijzelen. Dus daar zijn ook de sporen van. Dus, en we kunnen ook zien dat er meer dan 200 landen of IP-adressen een verbinding hebben gemaakt met die database en de data ook al een paar keer ontzettend hebben gedownload. Dus het is natuurlijk heel vervelend als dit je security systeem is waar je iets moet veilig mee moet houden, terwijl dat allemaal naar de wereld allemaal naar buiten staat. Maar staat het nog steeds open? Of? Nee, het is op 13 februari gemeld. Op 14 februari was het echt dicht. Toen konden we het zien, hè? Er kan geen verbinding meer gemaakt worden. Maar we houden natuurlijk dat ding wel in de gaten, want op 17 februari ging die weer even voor een paar uur open. Oh. En dat kwam omdat ze iets gingen updaten. Maar in ieder geval, op een van de redenen stond alles weer open. En voor een paar uur. En dat geeft ook aan, zeg maar, het probleem. Het probleem is dat mensen software en technologie gebruiken die ze niet begrijpen. En als je de handleiding van die software leest, die gratis is, staat er ook duidelijk in, als je deze software installeert, moet u er wel een wachtwoord op zetten. En hang hem alsjeblieft niet naar het internet, want dat is geen goed idee. Nee. Ja, kijk, als mensen dat niet doen, ze hebben gewoon de handleiding niet gelezen. Nee. Nou ja. Meneer de Klerk, u heeft in oktober een open brief geschreven met een heleboel andere, vooral wetenschappers die zich met China en Xinjiang bezighouden. Waarin u de autoriteiten hier vroeg om zich uit te spreken tegen wat daar gebeurt. Heeft dat al enig gevolg gehad? Ja, zeker. Er zijn meer en meer staten, maar ook academici en gewoon in het algemeen meer en meer mensen van de Oeigoerse diaspora die ook naar buiten zijn gekomen met hun verhaal. Ik denk dan nu op dit moment vooral aan de Verenigde Naties, waar China haar UPR, haar mensenrechtexamen, onlangs heeft gehad in november. En daar hebben heel wat staten, waaronder Nederland, die ook uitgesproken over die kampen in Xinjiang. Nu is wel een cruciaal moment, want eigenlijk het rapport over het mensenrechtenexamen wordt aangenomen begin maart. Ja. En ja, wij hopen dat er daar eigenlijk nog eens extra reactie komt. En dat China ook een internationale fact-finding mission toelaat. Want op dit moment is het nog altijd moeilijk te kijken wat er precies gebeurt, gewoon omdat China de controle erop houdt. En in die zin is natuurlijk deze ontdekking ook belangrijk, omdat het gewoon een extra feit, een extra bewijs toevoegt van hoe ver dat die surveillantie daar gaat. Zou er meer kunnen gebeuren? In die zin dat er is natuurlijk veel sprake over, op het ogenblik bijvoorbeeld met die grote firma Huawei die 5G aan het aanleggen is. De camera's van dit bedrijf, wat dus daar in Oeigoer, in Xinjiang, die kampen in de gaten houdt, die worden geleverd door een bedrijf wat ook een Europese tak heeft, staat Nederland in Hoofddorp, is een van de sponsors van Ajax, werken mee met cameraregistraties voor Ajax. De Amerikaanse overheid heeft dat bedrijf al verboden om nog zaken met de Amerikaanse overheid te doen. Zouden dat soort maatregelen tegen dit soort bedrijven in Nederland en in Europa ook zin hebben? Ja, ik denk dat bedrijven zich sowieso die vraag moeten gaan stellen van willen wij medeplichtig zijn aan wat er daar gebeurt? Ik kan natuurlijk ook geen algemene uitspraken daarover doen, maar ik denk wel dat bedrijven zich daar zeer bewust van moeten zijn. Dat zij misschien onbewust meewerken aan die surveillantie en ook wat er gebeurt in die heropvoedingskampen. Dat is zeker een onderzoek waard. Ja, zou zo'n bedrijf, Hikvision, wat daar die camera's levert, zou dat onbewust daaraan meewerken? Wat denk jij, Victor Gevers, of kan je daar niets over zeggen? Ik denk dat je, als je kijkt naar alle hardware die verbonden is met het internet, dat er zoveel kwetsbaarheden in zitten. Na al die jaren. En elke keer worden er nieuwe kwetsbaarheden ontdekt en die moeten gerepareerd worden. Dus of het nu bewust is of onbewust, we zien gewoon heel veel dingen die stuk zijn. Ja. Ja, en nu je weet waar dit precies over gaat, namelijk Xinjiang, dat het een onderdeel is van onderdrukking. Ja, heb je nu spijt van dat je dat bedrijf hebt ingelicht? Ja, die vraag is me al een paar keer gesteld. Ja, en nu weer. Ik denk dat het heel belangrijk is als je als onafhankelijke stichting, zeg maar, je wilt neutraal zijn en je wilt overal meldingen kunnen blijven doen wereldwijd, dat je dat gewoon moet doen. Je moet niet je eigen belang of je eigen visie of moraal proberen af te drukken op een land die dat heel anders ziet. Nee. Dus dan heb ik liever dat we toch maar een samenwerking blijven houden, zodat we kunnen samenwerken als het gaat van oplossing van kwetsbaarheden. Maar persoonlijk vind ik het wel heel erg jammer. Ja. Nou ja, en uiteindelijk gaat het om de bescherming van de gegevens van die mensen daar. Yes. Dus wat dat betreft is het ook niet verkeerd om ze op te wijzen. Oké. Okay. Hartelijk dank en een hele bijzondere ontdekking. Keep up the good work, zou ik zeggen. Victor Gevers, hartelijk dank. En Stijn de Klerk in België ook. Hartelijk bedankt. Dank je wel. Foreign Desk. Bureau Internationaal. Bureau Buitenland. Het is 5 jaar geleden dat de pro-Europese betogingen op het Oekraïnse Maidanplein, de hoofdstad Kiev, ontaarden in een bloedbad. De rol van de Europese Unie in die Oekraïne-crisis was groot. Brussel hoopte het land los te weken uit de greep van Vladimir Poetin. Maar de EU had geen idee hoe dat zou aflopen. 5 jaar na dato reconstrueert correspondent Tijn Sade het drama van de Maidan-revolutie en zoekt naar een antwoord op deze vraag. Hoe kon Europa zich zo verslikken in dit geopolitieke ongeluk? I arrived when still doctors and nurses tried to save lives. Emotional on one hand, on the other hand, it was historical. De Berkut, de veiligheidspolitie, zeg maar de ME van Yanukovych, van het regime, die heeft wel 100 mensen als konijnen neergeschoten. It was the most awful moment in my life. Het is 5 jaar na Maidan, als ik in Brussel met betrokken Europese politici en diplomaten terugkijk. Het was de donkerste bladzijde uit mijn leven, zegt er een. Zo ervoer ik het zelf ook, toen ik in die dagen op Maidan verslag deed. Hoe kon het dat dit drama de EU, de NAVO en Washington zo verraste? Welke fouten maakte het Westen? En hebben we er 5 jaar later als Europeanen wat van geleerd? We call on Russia to de-escalate tensions. Russian forces are tightening their grip. Ukraine's military is getting ready to fight. The United States will stand with the international community in affirming that there will be costs for any military intervention. Vanaf de daken rond Maidan, het plein van de opstand, wordt met scherp geschoten door snipers. Aan het eind van die zwarte donderdag, 20 februari, staat het dodental op ruim 80. Honderden gewonden worden verzorgd in veldhospitaaltjes die in de haast zijn ingericht in hotellobby's en binnen de muren van orthodoxe kerken. Daarna gaat het hard. De gehate president Yanukovych ontvlucht het land en Kiev treurt om de doden. Maar er is ook euforie, want de strijd lijkt gewonnen. Op Maidan verschijnen Europarlementariërs die de betogers komen feliciteren. I have to tell you that I'm very emotional to be here. Hartverwarmende woorden van liberalen zoals Guy Verhofstadt en Hans van Balen. We are with you. We don't go, we stay with you. Long live a democratic Ukraine. Thank you. Хай живе демократія в Україні. Дякую. Одна негайна. VVD-Europarlementariër Hans van Balen, hier op uw werkkamer in het Europees Parlement hangt de foto, u en Guy Verhofstadt op het Maidan. Wat deed u daar? Mensen die ik kende, want ik kom al 20, 30 jaar in Oekraïne, die zeiden ja, als er westerlingen zouden komen, zou misschien die oproerpolitie niet schieten. Dus dat doe ik dan. Is er ooit een moment geweest dat u dacht, we hebben als EU ook wel een beetje met vuur gespeeld? We hebben de hand uitgereikt naar Oekraïne, maar we wisten eigenlijk nog niet wat plan B of plan C of wat het vervolg zou moeten worden. Een beetje naïef geweest. Kijk, in dit geval zijn er juiste beslissingen genomen. Soms moest dat op de tast, want je weet toch niet precies wat allemaal gaat volgen. Wat bedoelt u precies met soms moeten dingen ook op de tast? Hoe is dat gegaan in het Oekraïne-dossier? Dat je hebt nooit alle informatie voorhanden. Nooit. In het dossier Oekraïne had de EU maar één houvast. En dat was, we gaan het doen zoals we het altijd doen. Met de beproefde Brusselse softpower zou Europa de Oekraïners wel losweken uit de Russische invloedssfeer. Dus aantrekken, bevoogden, Europese waarden exporteren. Maar in november 2013, daags voor een speciale top in het Litouwse Vilnius, ging het alsnog mis. Onder druk van Poetin kwam Oekraïne op het laatste moment niet opdagen voor de ondertekening van het associatieverdrag met de EU. Uit woede verzamelden de eerste pro-EU-betogers zich op Maidan. Mooi toch, zei toen Frans Timmermans, in die dagen nog minister van Buitenlandse Zaken. Wel prettig als je dan Russisch spreekt, hè? Ja, ik denk die jongelui kunnen even weten wat ze aan het doen zijn. Echt heel ontspannen. We willen leven zoals jullie. Mooi toch? Ik roep de mensen nergens toe op, behalve dan dat ze moeten praten met elkaar. Mensen hadden vertrouwen in de belofte dat Oekraïne op weg was om een associatieakkoord met de Europese Unie te tekenen. Had u er ook vertrouwen in trouwens? Ik dacht dat we bijna zover waren, ja. Ik was ook heel erg verrast. Timmermans stond op Maidan nog met een heilig geloof in Europa's soft power. Maar een paar maanden later stuitte de EU op een rollercoaster van hard power. Eerst het bloedbad op Maidan, dan de Russische inname van de Oekraïnse Krim, daarna de burgeroorlog in Oost-Oekraïne. Het totaal aantal doden staat inmiddels op ruim 13.000. Well, a very difficult question. For a diplomat. For a diplomat, yes. We have to act faster and more efficient. De EU heeft vanaf het begin de situatie totaal verkeerd ingeschat, zegt Jovita Neliupšienė. De Litouwse diplomaat was erbij toen in haar stad Vilnius de associatietop mislukte en de Oekraïnse crisis begon. Nu, 5 jaar later, is ze EU-ambassadeur voor haar land in Brussel. There was a stereotype common in the EU that Russia usually opposes to the membership or expansion of NATO. That's the threat. Moving towards EU, moving towards European values, actually threatens this Russian world. Heel belangrijk wat u nu zegt. De EU dacht, ja, landen erbij trekken, dat vindt Poetin niet zo erg. Als de NAVO dat doet, dan gaat Poetin stijgen. Maar wij komen er wel mee weg. Ja, yeah, we thought. But actually, at this crucial moment, we had to understand that nobody has a free ride out of the Russian influence. Ontsnappen aan Moskou scheep is niet gratis, zegt ze. En de EU had die alarmbel al veel eerder af horen gaan. Delen van Georgië, dat flirt met Europese integratie, werden in 2008 door Poetins generaals bezet. Hoe reageerde de EU toen? Ze drukte op de snoesknop. Rustig verder slapen dus. It's really very tempting sometimes, you know, when you have the wake-up call to hit the snooze button. Rebecca Harms, Duitse Europarlementariër voor de Groene. Zeer betrokken vanaf het begin op het plein Maidan. Voor u is het ook heel persoonlijk geweest. U heeft daar gestaan. I think the European Union's negotiators never really understood. Hoe komt het dat de EU al die signalen heeft gemist? Is dat gebrekkige diplomatie? Wat is dat? You cannot blame always the EU foreign affairs people for not getting what's going wrong if they still have to fight against the national competencies in foreign affairs. Ga er maar aan staan, zegt Harms, met 28 landen en 28 verschillende meningen over buitenlandbeleid. Dan is het niet eerlijk om alleen de schuld te geven aan het Brusselse buitenlandbureau, nu onder leiding van Federica Mogherini. The competition in between the European level and the national level is still a burden. Bronnen rond Federica Mogherini die zeggen: 5 jaar na Maidan, we hebben geen les geleerd. Sterker nog, we hebben het nooit geëvalueerd. So Federica Mogherini is very professional, but on the east of Europe, I never found that she developed real passion. De Europese Unie is nog embryonaal met haar buitenlands en veiligheidsbeleid. Het hele verhaal van Oekraïne is eigenlijk nog nooit geëvalueerd zelfs. Ja. We hebben er niks van geleerd, zeggen ze. Dat is een enorm bureaucratisch verhaal. Evalueren. We gaan eens evalueren, we gaan eens zitten. Nou, wat lessen leren dan? Lessen leren mag altijd. Op de EU-ambassade van Litouwen hier in Brussel, Jovita Neliupšienė, de EU-ambassadeur. Hoe bang bent u dat zo meteen in de annalen, en we kijken terug naar de Oekraïne-crisis, dat we dan ook weer zeggen van ja, eigenlijk hebben we destijds gewoon toch weer op de snooze-knop gedrukt? I would say that yes, maybe there is kind of the fatigue of the issue. U bespeurt een fatigue, een vermoeidheid met dat hele Oekraïne-verhaal. We zijn alweer jaren later, men heeft het wel een beetje gehad. Hoe gevaarlijk is dat? People in power right now in Russia, for the regime, it's never for granted that you know they will keep to the rules. Onder Poetins regime kun je er nooit op rekenen dat de Russen zich aan regels of aan hun woorden houden. Or keep to their word. En nu wordt er in West-Europa ook soms een beetje lacherig gedaan, ook wat gefrustreerd over de Balten, u en de Polen. Samen met de Amerikanen zouden jullie iets te hysterisch zijn over die zogenaamde Russische dreiging. Wat vindt u daarvan, van dat dédain? We know what we are talking about. 70 years under Russian Empire and so on and so forth. And it could happen again in a split second? Oh, I think so. Wij Litouwers weten waar we over praten. We hebben lang genoeg onder Moskou's juk geleefd. En het kan ons zo weer overkomen. Je kunt je maar beter goed voorbereiden, zegt de Litouwse. Zoals je je skis al in de zomer laat nakijken. You prepare your skis in the summertime. Morgen. Een reportage van Tijn Sade was dat. En meer over Maidan 5 jaar later ook in NRC Handelsblad. Dat ook terugblikt op de crisis. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen in Kunststof ontvangt Jelly Brouwer regisseur Esther Rots. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Freddy van Tijn. De politie in Limburg wil af van het gebruik van onveilige sleutelkastjes. Het zijn kastjes of kluisjes op de buitenmuur. Daar zitten de huissleutels in, zodat zorgverleners naar binnen kunnen, ook als de bewoner niet zelf open kan doen. Die kastjes worden vaak opengebroken. In Limburg is een aantal mensen gearresteerd, maar het gebeurt in het hele land. Volgende maand wordt het staatsexamen Nederlands als tweede taal hervat. Minister van Engelshoven schrijft aan de Tweede Kamer dat ze in november heeft besloten om de examens per direct stil te leggen. Want toen circuleerden op sociale media complete opdrachten uit eerdere examens. Volgens de minister dreigde het diploma toen waardeloos te worden. In Colombia is een man uit Rotterdam om het leven gekomen. Volgens lokale media is hij geliquideerd in een voorstad van Medellín. Maar het ministerie bevestigt dat niet en ontkent het ook niet. Lokale media schrijven dat hij op straat werd neergeschoten. En een lawine op een skipiste in de Zwitserse Alpen heeft verschillende mensen bedolven. De burgemeester van het skigebied Gran Montana zegt tegen een Zwitserse nieuwssite dat er 10 tot 12 mensen worden vermist. De politie bevestigt dat aantal nog niet, maar zegt dat er in ieder geval 4 gewonden zijn. Eén van hen verkeert in levensgevaar. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Eurojackpot heeft weer de grootste jackpot van Nederland. Want aankomende vrijdag staat de jackpot op 19 miljoen. Ga naar de winkel of eurojackpot.nl en speel mee. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. De autopas van MKB Brandstof. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Nooit meer. Vraag jouw autopas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl. De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Schat, de kinderen kijken tv, dus dan kunnen wij geen voetbal kijken. Wij? Ja? Je bedoelt jij? Dan ga je toch lekker met het tablet op de slaapkamer kijken? Ah ja. Kun je nou wat te drinken brengen? Ja, doei. Een huis vol tevreden kijkers met Ziggo Go. Download de gratis app of kijk op ziggo.nl/go. Dat is het plezier van Ziggo. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Met Ziggo Go heb je een huis vol tevreden kijkers. En combineer je Ziggo met Vodafone, dan krijg je gratis een extra tv-pakket. Zoals bijvoorbeeld movies en series of sport. Kijk voor meer info op ziggo.nl/nonstop. NPO Radio 1. NTR. dames en heren, goedenavond. 10 jaar na het succes van haar film Kan door de huid heen... komt onze gasten met retrospect. Een bruut, maar ook poëtisch en modern huiselijk sprookje... gezien door de ogen van de jonge moeder Mette... die in de laatste fase van haar revalidatie is... maar zich niet kan herinneren hoe ze in die rolstoel is beland. Hier is Esther Rots. Kunststof. Uw presentator is Jenny Brouwer. Nou, dat klinkt dreigend genoeg, hè, Esther? De stem van Joost Prinsen. Het gaat dus over de onrust van een jonge vrouw. En nu kunnen we daar nog wat van leren. Althans, van het dierenrijk. Als je het over onrust hebt van een jonge mens. Want dat is voordat we helemaal diep in de film gaan duiken. Dat is uiteindelijk wat jij graag wilde laten zien. Afgelopen weekend stond er een verhaal in Volkskrant Magazine over het dierenrijk. En dat we vooral moeten leren lummelen van de dieren. Ja. Voel jij daar ook wat voor? Ja, volgens mij voelt iedereen daar wel wat voor, toch? En gaat jou dat een beetje goed af? Het gaat me heel goed af op het moment dat ik er eigenlijk te druk voor ben. Oh, dat is een interessant antwoord. Ja, van dan wil ik het heel graag. En dan lukt het niet, van dan ben je te druk voor. Maar op het moment dat je weinig te doen hebt, dan of wanneer je niet echt zoals in ons geval, dan wij werken van project naar project. Wij zijn jij en je man? Ja, ik en mijn man of ik en mede-filmmakers. Mm-hmm. En dan wanneer je niks in het verschiet hebt, dus het grote zwarte gat, dan kun je dus lummelen en dan... dan is dat eng. Dus dan doe je het ook niet. Dan ga je allemaal andere projecten schrijven. En dan sla je slag in de rond. Wat is er dan eng aan lummelen? Op zich is lummelen, als je je leven op orde hebt, heerlijk lijkt me. Maar als je je leven nog niet op orde hebt, en wie heeft dat tegenwoordig? Dat weet ik niet zo goed. Dan is het wel behoorlijk dreigend. Oh, ja. Dat is het uitgangspunt geweest, hè, van de film. Dat je veel onrust om je heen zag dat mensen hun leven eigenlijk niet op orde hebben. Ja. Dat ze knoertat aan het rennen zijn om hun hoofd boven water te houden. En dat ze aan zichzelf voorbij gaan aan hele primaire vragen. Van hou ik nog van jou? Het genieten van je kinderen. Sowieso het genieten van het zonnetje. Of weet je wel, de kleine dingen. Mm-hmm. Ja, die zijn moeilijk vast te houden als het... Ik ga even de microfoon iets meer naar jou toe schuiven. Ja. Maar dat is wat jou opviel. Ja. Het uit elkaar groeien van wat je van jezelf verwacht. Wat je bent. En wat je eigenlijk wil. Mm-hmm. Ik denk dat drie dingen zijn die niet overeenkomen bij iedereen. En dat is wel heel zonde. Ja. Diepe zucht, daar gaan we het over hebben. Onder andere ook hoe het 10 jaar kon duren voordat je na je succesvolle debuut dan eindelijk nu je tweede speelfilm hebt afgeleverd. Maar eerst even het nieuws van vandaag. Modeontwerper Karl Lagerfeld is gestorven, werd vandaag bekend. En jij bent ooit begonnen aan de Modeacademie. Je zat in het jaar onder Victor en Rolf in Arnhem. Ja. Ben je nog bezig? De kunstacademie. Geen modeacademie. Nee, maar goed, de afdeling mode, weet je toch? Ja, zeker. Ja, daar ja, is het allemaal begonnen, Esther met Rot. De broekjes bezig en de bloesjes. Nee, maar dat klinkt... dat was echt een hele gave opleiding. Het was, en ik heb er ook nog steeds zoveel aan wat je daar leert. Dat moet je uitleggen. Ja, wat ze daar... ik zat in Arnhem. En wat daar de grote les is, is hoe je een buikgevoel... kan visualiseren, kan uiten, kan communiceren. Hoe je een buikgevoel kunt visualiseren? Ja, mode is trendgevoelig. Mm-hmm. Dus dat hangt in de lucht. Mm-hmm. En dat speelt met allerlei dingen die rondzweven. En als zo'n ontwerper word je getraind in het onderzoeken van wat dat dan is. En hoe je dat dan kan verbaliseren. Of met mode dus kan uiten in kleurschema's, in materiaalkeuzes. Dus dat is echt wel heel erg spannend. En is dat aan te leren? Is dat niet iets wat iemand toch echt wel heeft ook van zichzelf? Ja, en. Hmm. Ja, ik denk van alle talent, dat moet je ontwikkelen. Als je dat niet ontwikkelt, dan verstompt het. Ja. Dus dat, ja. En ben je nog geïnteresseerd in mode, in die zin? Oh, nou, ik vind jouw pakje er. Dankjewel, dat is ook de reden waarom ik die vraag stelde. Ja. Ik vind trouwens wel heel denigreerd hoe je over een blouseje, een broekje en nu mijn pakje hebt. Esther Rots. Dat zegt wel iets over hoe jij naar kleding kijkt. Nee, ik kan er wel van genieten. Maar je hebt een truitje aan trouwens, ook een heel fijn truitje. Ja, nou, speciaal voor jou. Ja. Ik kan er wel van genieten. Ik spendeer er niet zoveel tijd meer aan. En het maken, het is ook wel heel grappig. Hè? Als je naar die mensen kijkt die op de kunstacademie zitten. In ieder geval op mijn jaar. Mm-hmm. Dat liep allemaal in witte t-shirts en spijkerbroeken. Die wouden er vooral voor zichzelf niet mee bezig zijn. Dat is ook een attitude, toch? Ja, het is een soort van versimpeling van je leven. Van als je dan heel druk bent in je werk. En je wil dan ook nog eens een keertje 's ochtends het perfecte pakje bij elkaar scharrelen. Nee, daar hadden we geen tijd voor. En het heerste ook om jezelf daarin een beetje te verslonten, wil ik zeggen. Ja, ja. Maar vergeten. En Karel Lagerfeld, wat voor naam had hij in die tijd dat jij die academie deed? Ja, hij behoorde tot de grote. Maar we keken daar niet heel erg naar. Mm. Nee, we waren veel meer met hoe heet ze allemaal? Martin Margiela en die ja, tijd. Ja, de jongere garde. Ja, Antwerpen. Lagerfeld is natuurlijk 85 geworden. Ja. En die was heel jong en progressief. Maar toen, ja. Meer in de tijd van jouw ouders? Ja, dat zou ik niet. Ja, ik denk het wel inderdaad. Ja, ik kan me zo voorstellen. Ja, jij bent 46. Ja. Ja, goed, dus hebben we dat ook weer onthuld. Verder wilde je trouwens aanvankelijk naar Nijenrode. Wat weer niet te combineren is met die mode. De kunstacademie. Ja. Nee, je bent 16 en je bent. Maar dat waren wel de twee uitersten. Het was wel of de kunstacademie of iets zakelijks. Dat waren wel de. Ja? Ja. Ja. Maar je bent 16, zeg je daarbij. Kom je uit een nest van ondernemers of zo? Ja, paps. Ja, en Hugo nou ook. En wat wel grappig is Marjan, die is... Hugo Rots is jouw broer en de producent van de film, maar is een ondernemer. Ja. Hugo heeft twee bedrijven, Rots Filmwerk en Rots Maatwerk. En Rots Maatwerk levert waarschijnlijk iets meer op. Ja, dat is echt zijn... hij heeft daar nu een mannetje of 35 of zo in dienst. Ik ben de tel kwijt. Dat is echt een grote, succesvolle speler op het gebied van vormgeving in de buitenwereld. Ruimte. Dus dat is heel technisch. Uh-huh. Maar eigenlijk, als je er heel primair naar kijkt, is het precies hetzelfde als film produceren. Dus zo zijn we ook tot de conclusie gekomen dat we het samen moeten gaan doen. Ja. En dan wilde je nog iets over je zus zeggen? Oh ja, dat Marianne Rots, mijn zus. Die is onderzoeker. Die is professor op Universiteit van Groningen. En dat is eigenlijk, ook al ben je dan wel in loondienst in die zin, maar eigenlijk is dat ook een ondernemend beroep. Je moet ook elk ding wat draait om haar heen, moet zij aan het draaien zien te krijgen. Dus eigenlijk zijn we alle drie wel ondernemers geworden in die zin. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Ja, het is echt de instelling. Ja. Ja. Maar goed, van Nijenrode naar de kunstacademie, naar het filmvak. Ja. Zo is het ongeveer gegaan. Ja. Luisteraars kunnen zich mengen in ons gesprek heel graag via Twitter of via de Radio 1-app. We zijn ten alle tijde terug te horen, ieder moment van de dag, via onze eigen podcast. En dan zijn we ook nog eens te zien via nporadio1.nl. De tegel ligt daar. En met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. Esther Rots, je bent 46, filmregisseur. En 10 jaar geleden verraste je alles en iedereen met je debuut. Kan door huid heen. Intrigerende titel was het ook al in de eerste plaats. Je kreeg een gouden kalf voor beste speelfilm. Juryprijs voor beste montage. En ook nog eens een kalf voor de vrouwelijke hoofdrol. Rivka Lodijsen. Het was volgens mij net andersom. Het was een juryprijs voor de film. Ja. En dan moet ik het even goed zeggen. Anders dan dan ga je de geschiedenis in als de vrouw die... Dus de juryprijs. Je hebt veel prijzen gekregen met die film. Nee. En belangrijke prijzen. Ja, heel fijn. En eerder had je trouwens al succes met korte films die voor Cannes werden geselecteerd. Ja, nou, en nu is dan daar dus eindelijk jouw tweede lange speelfilm, Retrospect geheten, 10 jaar later. Ja, de première was al op het filmfestival van Toronto en de film was vorige week ook te zien op het filmfestival van Berlijn. Dat is in beide gevallen natuurlijk al heel eervol, hè? Ja, ja, en vooral die combinatie was ik heel Toronto blij mee. En Berlijn. Ja, ja, Toronto is, ja, Toronto is in Nederland niet zo heel erg bekend. Maar in Amerika is het gelijkwaardig aan Cannes of misschien zelfs nog wel iets. Dus het is echt wel een festival van formaat. En dus ik was waanzinnig blij met die acceptatie. Maar tegelijkertijd dacht ik ook van ja, dat wordt. Want zo moeten we dat zien, als een acceptatie. Ja, ja, ik zie het echt als een bevestiging van dat het kwartje de goede kant op is gevallen. Ja, want het kan ook de andere kant op. Zeker, ja, ja, ja. En dat leverde je trouwens ook al een mooie kritiek op in Variety, hè? Ja. Doordat je daar in première ging in Toronto? Nee, de Variety was op Berlijn. Dus dat was echt, op Berlijn? Ja, kakelvers. Oh, ja, oké, okay, ja, ja. Dat is een hele verse. Ja, heel vers, maar heel fijn. Goed, Retrospect dompelt je onder in het ontspoorde leven van Mette. En Mette werkt bij een steunpunt huiselijk geweld. Ja. Een soort blijf van mijn lijfhuis. Ja. Ze heeft thuis een jong gezin. Ja. Een baby en een kind van een jaar of vijf, schat ik zo in. Ja. En ze zit met zwaar hersenletsel in een revalidatieoord. En dat is eigenlijk allemaal tegelijkertijd aan de hand. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar toch is dat zo in jouw wereld, of de manier waarop jij een verhaal vertelt, dat het lijkt alsof het allemaal tegelijkertijd aan de hand is. Ja, het is de films die ik maak. Ik probeer zoveel mogelijk het perspectief van de hoofdpersoon te volgen. En deze film beschrijft hoe Mette. Het beschrijft het retrospect van Mette. Dus gaandeweg begrijp je waar het zo vreselijk mis is gegaan. Tegelijkertijd met dat Mette het zelf begrijpt. Dus je kijkt terug en je voelt van begin af aan van oh, dit gaat wel mis. Want laten we een van de eerste scènes, misschien moet je die even beschrijven. Daar gaat gelijk al zo'n dreiging van uit dat je vanaf dat moment denkt, oh jee, ik ben in iets heel naars verzeild geraakt en hier zit ik dan met mijn goede gedrag. Ik moet weten hoe die film afloopt. De scène is als volgt. Ze koopt even een kledingstuk. Ja, ja, met een hoogzwanger. Hoogzwanger. Ja, springt even uit de camper op een vakantieadresje, want ze wil even wat kleding hebben. Dus ze pakt met haar zwangere buik. Dus ze moet even passen in een pashokje. Loopt ze langs een stelletje, een Frans sprekend stelletje, wat ruzie heeft. Of in ieder geval wat op een bepaalde manier tegen elkaar praat die niet prettig is. Mm-hmm. Ja, maar die vrouw die accepteert het als heel normaal. Dat is voor hun een normale manier van communiceren met elkaar. Maar dat escaleert. Die man die grijpt die vrouw stevig vast, die wil weg. En Mette probeert tussen te komen en die vraagt aan die vrouw of alles goed is. En, want heeft immers ervaring met dit soort situaties? Ja, weet je dan nog niet als kijker, maar goed. Nee, maar ze treedt wel daadkrachtig mm-hmm. op. En dan draait die man zich dus naar haar en bedreigt haar. En dat is dus de eerste keer in haar leven dat ze echt daadwerkelijk merkt waar ze, wat haar beroep voor intense gevolgen kan hebben voor die vrouwen waar ze mee werkt. Ja, en dat is heftig voor haar. En heel heftig ook omdat je helemaal voelt, want zo'n pashokje met alleen maar zo'n gordijntje ertussen, dat maakt het natuurlijk al extra dreigend. Ja, het komt heel dichtbij dan. Ja. Had je die scène al vrij snel in je hoofd? Is het iets wat je herkent? Nee, het is nooit gebeurd als dat is wat je bedoelt. Ja, nee. Nee, we zochten iets wat echt de druppel was voor mm-hmm. Mette. Wat haar deed realiseren dat werk wat ze doet, hoe ze altijd dacht dat ze het deed, eigenlijk. Ook niet, het draagt allemaal niet bij. Mette is op een punt in het leven gekomen dat ze erachter komt dat wat ze dacht, we hadden het net al over 16, maar mm-hmm. dan heb je een beeld van jezelf en je gaat de wereld veranderen en je gaat het goed doen. En Mette komt erachter dat zij eigenlijk een hele kleine speel is in alles. Dat ontdekt ze op dat moment. Ja, ik denk het natuurlijk niet zo bewust. Maar achteraf, in retrospect, ja. ziet ze dat dus wel weer als een... Als een duidelijke aanwijspunt. Ja. Ja, en wat haar natuurlijk nog eens extra zwak maakt... is het feit dat ze zo hoogzwanger is. Hè. Dat maakt het ook extra bedreigend. Ja. En ook extra dom. Want het is een... We zien Mette als karakter... Die doet de hele tijd dingen waarvan je als publiek niet wil dat ze het doet. Ze is tegendraads. En als publiek kun je... Heb je het gevoel van, waarom ga je dat nou doen? Ga je dat nou echt doen? En ja hoor, ze doet het echt. En dat geeft een soort van... Daar zit precies mijn irritatie. Ik dacht, daar beginnen we straks over. Maar dat is wat jij wilt bewerkstelligen. Zie ik aan bijna het genoegen waarmee je dit vertelt. Ja, nou, dat is wat ik... Het is niet dat de leidende factor is, zeg maar. Helemaal niet. Maar het vertelt wel heel mooi... dat het is gewoon zo makkelijk om een mening te hebben over iemand anders... terwijl je eigen leven ook vreselijk in de soep aan het lopen is. Je had zo'n heel mooi interview in een of ander tijdschrift van de Stil Vriendinnen... en die spraken over elkaar van, nou, dat die dat pikt van een man. En dan was diegene die dat zei weg. En dan kwamen de verhalen over haar van, ja, maar die pikt wel mooi dit. En zo heeft iedereen weer dingen die... Omdat je er zelf dagelijks mee bezig bent, valt het je niet meer op. Mm-hmm. Maar andere mensen hebben het oordeel dat wij over anderen hebben, terwijl we er zelf minder in zitten. Ja, dat is. En ons niet beter gedragen dan. Nee, het is echt heel makkelijk. En dit is ook weer met de zelf. Perspectief. Hè? Mm-hmm. Dus het is ook weer verkleurd door Mettes. Mette is bikkelhard voor zichzelf. En met een dosis zelfspot ook. Nu klinkt het allemaal heel zwaar, maar er zit een flinke dosis humor in. Ook in die, of absurdisme. Humor is misschien een verkeerd woord. Ik zou het inderdaad eerder absurdisme noemen. Jij hebt zelf niet zo'n ervaring... Dat er iemand zo dichtbij komt. Zo fysiek. Nee, godzijdank niet. Nee. Nee, nee. Nee, dat hoeft gelukkig ook niet. Hoor, gelukkig niet. Nee, maar je wilde dus wel. Je vond het wel heel belangrijk om dat met deze scène te laten zien. Hoe dat leven dan. Ja, er zitten heel veel mooie lagen in. Hè. Als we dan één zo'n scène gaan bekijken. Mette is zwanger. Ik bedoel, ze heeft niet meer. Ze mag niet meer alleen voor zichzelf een beslissing maken. Ze had ook aan die baby moeten denken, eigenlijk. En er zitten veel lagen in die je bij jezelf kan nagaan van... Nou, ja. Wat zou jij doen in zo'n situatie? Stel, jij zou in een winkel staan en een man en een vrouw ontsporen zo. Zou jij ertussen? Ben jij het type dat ertussen springt? Ik weet het niet. Ik weet wel dat... Nou ja, ik doe wel domme dingen. Dus ik kan wel... Geef eens een impulsief voorbeeld. Het is gelukkig alweer een paar jaar geleden. Maar ik heb met een zakroller in mijn handen gestaan midden in de trein. Van wie gaat me helpen? Van deze man was aan het jatten. En dan die man, die had ook een mes kunnen hebben. Of had hij gelukkig allemaal niet. Maar later dacht ik wel van, dat was niet... Jij zag dat hij aan het werk was of was hij jou aan het besteden? Nee, hij was die vrouw die voor me liep aan het bejatten. En toen dacht jij... Ik greep hem vast. Ik dacht, we gaan met z'n allen die man afleveren bij de politie. Dat dacht ik echt, maar ik stond in mijn eentje daar. Dus dat was... Ik doe wel onbezonnen dingen. Nou, dat is toch behoorlijk bedreigend, lijkt mij. Ja, nee, deze man was... hij deed niks. Die bond gelijk in? Hij liep er gewoon vandoor. Ik kon er niks meer mee. Dus hij keek me aan en hij liep verder. Ja, toen heb ik hem laten gaan. Maar impulsief gedrag? Ik bedoel, inderdaad, de man had ook een mes bij zich kunnen hebben. Ja. Dus ik weet niet wat... volgens mij weet je ook niet wat je doet. En is het aan heel veel omgevingsfactoren afhankelijk. En doe je het de ene dag wel en de andere dag niet... omdat je anders bent opgestaan. Dat kan ook nog, hè? Ja. Nu ben ik als kijker zo geconditioneerd... en ik denk heel veel kijkers met mij... dat je met zo'n openingsscène... en daarna vrij snel een scène in een revalidatieoord... waar vrij snel duidelijk wordt dat deze Mette zwaar hersenletsel heeft opgelopen. Ben ik als kijker zo geconditioneerd dat ik nog maar één ding wil weten. En dat is, wat is er gebeurd met Mette? Mm-hmm. En op de een of andere manier geef jij daar als filmregisseur niet heel keurig antwoord op, zoals het meestal gaat in films. Ja. Ja, nee, het gaat mij echt veel meer om het gevoel wat ik interessant vind aan Metten of aan Retrospect dan een verhaal in die zin. Dus het is haar zoektocht wat me fascineert. Mm-hmm. En niet zozeer wat daar nu uiteindelijk uitkomt. En leg dat eens uit, praktisch. Want jij noemt dat zelf een zintuigelijke manier van filmen, waar ik me van alles bij kan voorstellen, zeker nu ik beide films heb gezien. Ja. Maar leg eens uit. Ja, hoe ik het vergelijk is schrijven in de ik-vorm. Maar, mm-hmm. Maar dan in film. Dus je gaat in het hoofd van deze Metten zitten. Ja, dat probeer ik. En ik probeer dus dat gevoel wat Metten doorgaat, probeer ik dus niet één op één. Ik bedoel, ik doseer wel een beetje. Maar wel bij het publiek ook naar binnen te krijgen. Ja, ja, dus ook de zelfspot. En dat is ook de rol van de muziek. Van die absurdistische, pompeuze, er zit operamuziek overheen. Ja. Nog een ander heel opvallend element daarover straks. Maar wat is precies de zoektocht van jou? Waar ben je naar op zoek? Of waar is Metten naar op zoek, moet ik misschien vragen? Metten is op zoek naar... Metten is op zoek naar een goed leven zonder dat ze daadwerkelijk 1, 2, 3 een nut kan aanwijzen. Ik denk dat dat met de zoektocht is. Een goed leven zonder dat... Ja, dus dat ze zich wat meer neerlegt bij het feit dat we allemaal redelijk nutteloos leven. De zinloosheid van het bestaan. Ja, ja, ja. En daar gewoon toch wel van durven genieten. Ik denk dat dat de grote boog is die Metten maakt. En het is handig dat je dat nu via Metten zo kan uitleggen, want dat is natuurlijk eigenlijk waar je zelf min of meer naar op zoek bent, of niet? Ja, ja. Zij ja, ja, ik denk dat dat een van de grote zoektochten is van dit moment, mm-hmm. bij iedereen wel. Mm-hmm. Want we hebben natuurlijk, politiek gezien, we hebben niet heel veel religie is weggevallen. Ik bedoel, vroeger kon je nog heel fijn zeggen, God heeft een plan met je. En, of als doel, vroeger kon je nog heel veel dingen. Ik denk dat dat wel verminderd is, ja. Ik denk dat we ons heel erg bewust zijn dat we een druppel op de gloeiende plaat zijn. En dat is een heel vervelend gevoel. Die druppel op de gloeiende plaat zijn, en dat is het dan. Ja, ja. Laten we even naar die muziek gaan, want dat kan ik nog net voor het nieuws van 8 uur. Want je zou bijna kunnen zeggen dat de muziek een personage is, hè, in de film. Want dat vind ik wel mooi. Ja, het speelt een uitzonderlijke rol, zoals je het eigenlijk nooit ziet in films. Nee, het is de tegenstem. Ja. Ja. We kunnen even het aan de hand van een voorbeeld laten horen. Metten heeft ruzie met een man, mm-hmm. met Simon. En laten we gewoon even luisteren. Het leven is godverdomme kut. Laat haar er maar meteen aan winnen. Jij trapt de middag de straat op. Godverdomme. Simon, ik moet het gewoon doen. Snap dat dan door, alsjeblieft. Ik moet het gewoon doen. In wat voor wereld leef jij? Jij bent los van je eigen dochter, mens. Ik mag je niet eens aanraken. My stage is like nothing for as long as I can remember. My stage is like nothing from January until December. I've been chasing nothing. Nou ja, dit is dus ongeveer waar je in verzeild raakt als kijker. Want het is ook absurd. Ja. Toch? Er is een hele heftige scène. Ja. En dan krijg je deze muziek. Ja. Gecomponeerd door jouw man, Dan Giesin. Ja. Het mooie, het waanzinnige wat die muziek in deze film doet, is iedereen maakt ruzie. Iedereen is super lelijk als die ruzie maakt. Schaamteloos, je haalt echt oude koeien uit de sloot. Het is gewoon allemaal, iedereen kent het ook. We hadden geweldige ruzie-workshop met de acteurs. Een ruzie-workshop. Ja, dat is wat jij doet, hè? In hele kleine ruimtes, eindeloos improviseren. En, niet eindeloos. Laten we, heel gecoördineerd. Heel gecoördineerd. Nee, dat zit zo zeker wel aan. Maar dat was een waanzinnig mooie ruzie geworden. En daar was ik enorm trots op. Maar het domme is dat je hoeft die ruzie niet te horen om precies te begrijpen hoe gemeen ze tegen elkaar zijn en hoe kinderachtig ook. En dat weten zij ook, want ze hoeven het helemaal niet tegen elkaar te zeggen. En op het moment dat er dan zo'n muziek overheen komt met zo'n schitterende stem van Luquet, dat haalt je helemaal uit balans. Ja, en zet je op het verkeerde been? Of juist op het goede been, hè, want die ruzie slaat nergens op. Okay. Aan de ene kant is het natuurlijk een hele essentiële ruzie. En dat onderstreep je met die muziek, ja, als het ware. Ja, ja. Dus wat we met die muziek hebben geprobeerd is om het absurdistische grote plaatje van al die kleine mensjes die allemaal vreselijk hun best lopen te doen om... Als ik Den was, de eerste de beste ruzie die jullie weer samen hebben, gewoon dat muziekje dan keihard laten schallen door de ruimte. Wil ik wel eens zien hoe jij daarbij kijkt, Esther Roth. We luisteren even naar het nieuws van 8:00. En daarna zijn we terug en dan horen we het muziekje helemaal. NPO Radio 1.